To program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 1 marca zostaną wręczone nominacje generalskie. Na razie nie wiadomo, którzy żołnierze zostaną awansowani. Powstała Rada Narodowego Instytutu Wolności. Jakie ma zadania? O to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Słaby występ Kowalczyk i Jaśkowiec w finale sprintu drużynowego. O biegu Polek powiemy na koniec serwisu Trójki. Nominacje generalskie będą wręczone 1 marca. Dowiedziała się tego nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do Kancelarii Prezydenta. Jak mówiliśmy przed godziną, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w Polskim Radiu, że złożył wniosek o awanse generalskie i admiralskie. Nie powiedział jednak, czy lista kandydatów została zmieniona. Teraz nieoficjalnie wiadomo, że nazwiska zostaną przekazane opinii publicznej po zakończeniu formalnej procedury mianowania. Powołano Radę Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W uroczystości wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński. W kancelarii szefa rządu jest Ksenia Maćczak. Witaj. Dzień dobry. Czym ma się zajmować instytut? Narodowy Instytut Wolności ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotychczas odpowiedzialnego za trzeci sektor. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Narodowy Instytut Wolności to instytucja przez duże I. Liczę bardzo mocno na współpracę z wami. Ktoś mi kiedyś rozszyfrował skrót NGOsy jako niezależne, gospodarne i otwarte. I to też mi się podoba. Powinny być niezależne, ale osadzone w kontekście i gospodarność jest bardzo ważna, ale też ta otwartość na problemy świata współczesnego. Wicepremier przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński mówił z kolei, że nie ma współczesnej dobrej demokracji bez udziału obywateli, a państwo powinno być odpowiedzialne za mądre wspieranie aktywności obywatelskiej. I właśnie po to utworzono Narodowy Instytut Wolności, który zagospodaruje około 130 milionów ze środków publicznych na programy dla polskich obywateli. Najróżniejsze programy, które będziemy organizowali, informacje na temat tych programów dostępna, to będzie m.in. rozwój wolontariatu, rozwój uniwersytetu, uniwersytetów ludowych, rozwój lokalnych mediów obywatelskich czy rozwój polskiego harcerstwa, ale także będziemy wspierali wszystkie inne inicjatywy oddolne, które będą się pojawiać. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki wręczył nominację 11 członkom Rady. Powiedział, że w jakimś stopniu organizacje pozarządowe, czyli ten trzeci sektor, dzisiaj jest spadkobiercą polskiej inteligencji. A z kancelarii premiera mówiła Ksenia Maćczak. Dziękuję za relację. Za pół godziny Państwowa Komisja Wyborcza rozpocznie rozmowę z kandydatami na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Trzy osoby zaproponowane przez ministra spraw wewnętrznych to Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot. Członkowie komisji mają dzisiaj sprawdzić, jaką wiedzę z zakresu prawa wyborczego mają kandydaci. W Katowicach rozpoczęły się uroczystości w związku z 40. rocznicą powstania Wolnych Związków Zawodowych. Była to pierwsza niezależna od władz PRL-u organizacja związkowa założona z inicjatywy Kazimierza Świtonia. Od samego początku jej członkowie byli inwigilowani i prześladowani przez SB, co w znacznym stopniu ograniczyło możliwość ich działania. Przypomina Kornelia Banaś z Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. 21 lutego te wolne związki zawodowe powstały, a już dzień później do Warszawy, do zastępcy dyrektora Departamentu III MSW wysyłano szyfrogram z Katowic, którym o tym informowano ze szczegółami, łącznie właśnie z tekstem tej deklaracji założycielskiej. Portal internetowy Polskiego Radia przygotował specjalny serwis z okazji 40. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych. Na www.polskieradio.pl są materiały dźwiękowe i wideo, opinie historyków oraz nagrania i relacje osób, które współtworzyły organizację. Polkom sporo zabrakło do medalu. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec zajęły 7. miejsce w finale sprintu drużynowego techniką dowolną w biegach narciarskich na igrzyskach w Pjongczangu. Tym razem w Pjongczangu cudów nie oglądaliśmy. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec zajęły 7. miejsce w finałowym biegu sztafetowym stylem dowolnym. Z punktu widzenia Sylwii Jaśkowiec to ważne, bo miejsca w pierwszej 8 dają stypendium sportowe. Przez cały dystans o zwycięstwo walczyły zespoły Norwegii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie. Na finiszu najszybsze były Amerykanki Randall i Diggins, które Szwedki wyprzedziły o 2 długości stopy. Trzecia na metę wpadła Norweszka Fala, która w zespole biegła razem z Marit Bjergen. W ten sposób Bjergen została najbardziej

Pierwszym moim gościem jest dr Tomasz Kasprowicz, wiceprezes Fundacji Respublika Nowa, kwartalnik Liberté. Witam bardzo serdecznie. Witam. No właśnie, potrzebny jest taki zespół powołany przez premiera, czy nie? No, wydaje się, że jeśli chodzi o samą pracę zespołów, to zespołów mamy aż dość. Mhm. Przepisów też wydaje się, że mamy dość. Klucz w tym, żeby je odpowiednio stosować i wykorzystywać, bo o tym, że różnego rodzaju organizacje faszystowskie w Polsce działają, wiadomo od dawna. Wiadomo od dawna, że urządzają swoje imprezy. Wiadomo, gdzie to robią, wiadomo, kiedy to robią i nikomu niespecjalnie przychodzi do głowy pomysł, żeby coś z tym zrobić. To, że to co obserwujemy obecnie, jest właściwie troszkę wykipieniem spod pokrywki tych wszystkich organizacji, bo poczuły się one od jakiegoś czasu w Polsce troszkę pewniej. No i myślę, że w tej chwili po prostu trzeba dmuchać, no właśnie, na to wykipiane. Teraz trzeba dość wyraźnie pokazać, że różne objawy przyzwolenia, które mniej lub bardziej dosadnie pojawiały się wcześniej, się kończą i poniekąd być może powołanie tego zespołu jest jednym z takich objawów powiedzenia nie, podobnie jak wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o tym, co diabeł podpowiada. Mhm. No bo do tej pory raczej można było widać, że rządzący, jeśli nie sympatyzują, no to chociaż wykazują się zrozumieniem, żeby użyć słów rzeczniczki rządu. Dobrze, gdybyśmy mieli panu premierowi podpowiadać, kogo byśmy tam sadzali? Ministerstwo Sprawiedliwości, MSW, prokuratura, policja, ABW? Kto jeszcze? No, są u nas organizacje pozarządowe, które tym tematem się zajmują od dość dawna i których warto byłoby posłuchać, bo oczywiście jest duża część pracy do wykonania po stronie rządowej, to znaczy dokonania takich zmian, żeby różne wystąpienia natury faszystowskiej i pokrewnych nie zostały bagatelizowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. No, żeby swastyka nie była symbolem szczęścia. Dokładnie o tym mówię. Więc tu jest praca do wykonania, bo widać wyraźnie, że nie było woli ścigania tego typu zachowań, mimo tego, że narzędzia były, mhm, aby to robić. Mhm. Więc ta wola by się musiała pojawić i tutaj jakieś, nie wiem, czy szkolenia, czy innego rodzaju działania dla samych służb są chyba niezbędne. A niech pan powie, czy to nie jest powrót do takiej instytucji jak Rada do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, którą w kwietniu 2016 roku rozwiązano? Tak, odnosi się takie wrażenie. To było jedno z działań, co do których powiedziałem właśnie, że obecnie rządzący wykazywali się zrozumieniem i to jest jeden z powodów, dla których mamy to, co mamy. Oczywiście, żeby to się nazywało inaczej, to się nazywa faszyzmem, a nie dyskryminacją, mhm, bo faszyzmu nikt nie broni, no prawie nikt nie broni. W związku z czym to można powiedzieć, gdyby tam się znowu pojawiały kwestie związane z dyskryminacją, to prawdopodobnie opór mógłby być znacząco większy. Natomiast tak głównym problemem moim zdaniem jest to, że przez wiele lat w Polsce udawano, że tego problemu nie ma. No, mówi pan przez wiele lat i to nie są ostatnie dwa, prawda? Nie, oczywiście, że nie. Tak jak mówię, to uznawano to za margines, który należy przemilczeć. Z jednej strony, żeby nie szargać sobie reputacji, a po drugie zakładając, że no niech sobie biegają po lasie z tymi wafelkami, w sumie nikomu nie szkodzą, jakieś grono osób nie do końca myślących logicznie w każdym społeczeństwie jest. Spróbujmy ten problem przemilczeć. Tak? I niestety ten problem urósł przez te lata, a teraz widzimy tego skutki. No dobrze, miejmy nadzieję, że oczy nam i nie tylko nam otworzą. Pierwszym moim gościem był dr Tomasz Kasprowicz, wiceprezes Fundacji Respublika Nowa, kwartalnik Liberté. Słyszymy się w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy potrzebne są nowe przepisy, by walczyć z przejawami faszyzmu w naszym kraju? O to dziś państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Czy potrzebne są nowe przepisy, by walczyć z przejawami faszyzmu w naszym kraju? O to dziś państwa pytam. W związku z tym, że rząd powołał zespół do walki z przejawami faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Przepisy trzeba zaostrzyć i za propagowanie faszyzmu karać surowo. Po kilkanaście lat więzienia, pisze do mnie pan Piotr z Wrocławia. Dzieli się też takim pomysłem, że wskazane byłyby kursy z filmami z Auschwitz, no i być może jakieś kary cielesne. To z listu od pana Piotra z Wrocławia. Ja przypomnę, że pytam dziś, czy potrzebne są nowe przepisy, by walczyć z przejawami faszyzmu w naszym kraju. Za, a nawet przeciw. Dyskusję telefoniczną rozpoczyna pan Waldemar. Słucham pana. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się. Ja tak króciutko. Myślę, że ten projekt prawny powinien nazywać się w ten sposób, że to jest zwalczanie faszyzmu, stalinizmu i banderyzmu, bo jako naród doświadczyliśmy od tych ideologii po prostu totalnych okrucieństw. I myślę sobie też, że warto byłoby postawić na edukację, taką bardzo solidną, rzetelną edukację. I myślę, że tu jest kierunek. Oczywiście przepisy prawne pewnie muszą być, żeby to w jakiś sposób poukładać, ale stawiałbym na edukację. Naprawdę mocną, dobrą edukację, bo od tego wszystko wychodzi. Najlepsze wnioski wyciąga się z nauki historii, tak, to prawda. Pan Andrzej, halo? Halo? Słucham, panie Andrzeju, tak. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałem się odnieść do tematu. Otóż tak jak powiedział przedmówca, a jednocześnie ten pierwszy pan, który się jako ekspert wypowiadał, jestem za tym, żeby nie zmieniać przepisów, które obecnie funkcjonują, z tym, że proszę zauważyć, eskalacja populacji nacjonalistycznej i wręcz faszystowskich nastąpiła w ostatnich 2 latach. Jest to za przyczyną takiej, a nie innej postawy obecnego rządu, który traktuje sprawę nacjonalizmu jako coś bardzo ważnego dla siebie pod kątem kampanii wyborczej. I to jest główna przyczyna. Ja żyję na tym świecie już ponad 60 lat. Zawsze jestem, mam coś do powiedzenia na temat historii tego kraju i takich czy innych sytuacji, ale to, co się dzieje w ostatnich 2 latach, jeżeli jest propagacja nacjonalizmu i wręcz w tym momencie czasami faszyzmu, no to o jakich zmianach przepisów tu możemy mówić? Teraz bronią się obecnie nam w cudzysłowie władający tym krajem, bo nie wiedzą, jak wybrnąć z konfliktu polsko-amerykańskiego, polsko-izraelskiego, jeszcze polsko-ukraińskiego i wiele innych konfliktów. I teraz szukanie tylko w przepisach łagodzenia tej sytuacji to jest po prostu totalna bzdura. Tu pana najpierw zatrzymam, dlatego że ta dyskusja idzie nam trochę za daleko, a my pytamy dzisiaj, czy potrzebne są nowe przepisy, by walczyć z przejawami faszyzmu w naszym kraju. 2273 to numer naszego telefonu. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy. Pan Marek na naszej antenie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem uświadomić i panu lewicowemu ekspertowi, i panu redaktorowi, że pojęcie faszyzmu jest mylone z nazizmem niemieckim. Trzeba by tutaj dokładnie zdefiniować, ale może sprawię panu w osłupienie, ale w Niemczech hitlerowskich nie było faszyzmu. Był nazizm, czyli narodowy socjalizm, a to pojęcie zostało wprowadzone przez Sowietów po to, żeby nie łączyć socjalizmu z Niemcami, ze zbrodniami hitlerowskimi. Ale wie pan, o czym rozmawiamy, prawda? No wiem, tylko należy używać terminów ścisłych i wiedzieć, o czym się mówi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, przede wszystkim edukacja, pisze do mnie pan Witold. Polskie szkoły kompletnie nie radzą sobie z tą problematyką i nie myślę tylko o aspekcie historycznym, ale szeroko pojętym humanizmie, równości, empatii dla słabszych. To z listu od pana Witolda. Pan Janusz, halo? Kłaniam się nisko. Słucham pana. Nowe przepisy nie są potrzebne w żadnym razie, te, które są, wystarczają. Chodzi tylko o to, żeby polskie władze nie wspierały i nie tolerowały takich rzeczy. Jak narodowcy skrajni i kibole, słynne orzeczenia sądów, które stwierdzają, że swastyka jest symbolem miłości. I PN zaprasza faszyzujących historyków z Hiszpanii. Pan Morawiecki składa kwiaty na pomniku ku czci formacji, która w otwarty sposób kolaborowała z hitlerowcami. Więc to nie chodzi o gesty. Jeżeli chcemy problem rozmyć, nie załatwić, powołujemy zespół. Tak jest wszędzie w administracji. I powołanie kolejnego zespołu, uchwalenie kolejnego prawa, regulaminu, rozporządzenia, ustawy nic nie zmieni. Chodzi o to, żeby pan Brudziński nie wymieniał jednym tchem faszystów, antyfaszystów, gejów, ekologów i Partii Razem. I w tej wypowiedzi, która padła w Sejmie kilkanaście dni temu, widzimy intencje. To jest po prostu lipa i blaga. Ten rząd nie będzie walczył z faszystami, on będzie walczył ze wszystkimi wokół. Dzięki, do usłyszenia. W podobnym duchu pisze do mnie pan Marian. Czy nowe przepisy jeszcze bardziej ograniczyłyby prędkość poruszania się samochodami bez ich egzekwowania? Czy podniosłyby bezpieczeństwo na drogach? Odpowiednie służby winny robić to, do czego są zobowiązane. Pan Mariusz na naszej antenie, halo? No witam, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. No ja potwierdzę jeszcze raz, że młodzież należy edukować, bo w ostatnich latach bardzo, no niewiele tego wszystkiego było i przy okazji tego konfliktu polsko-izraelskiego, powiem też tak, co dzisiaj akurat w internecie wyczytałem, dużo ludzi właśnie pisze o tym, że dowiedzieliśmy się w przeciągu tych ostatnich dwóch tygodni bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat Żydów generalnie, powiem tak, ponieważ no to jest temat gorący, prawda, i powiem szczerze, ja panie Mariuszu, temat... tutaj pana zatrzymam, bo nie o tym rozmawiamy. Ja powtórzę pytanie. Ja pamiętam, co pan powiedział, ale oczywiście edukacja, powinniśmy uświadamiać ludzi, niszczyć wręcz, że tak powiem, ostro wszelkiego rodzaju przejawy faszyzmu. I to jest jasne. I ten przepis powinien tak zadziałać, tak? Wszelkiego rodzaju organizacje, które to promują, powinny być po prostu zamknięte, usunięte. Teraz jeszcze, bo pan mówi też o to literyzmie też, tak? Mieliśmy tutaj, tak. Wspomniał też, bo to jest też część jak gdyby wątek tej dyskusji. Ja, ten problem jest tutaj od 25 lat i to nie zostało załatwione, prawda? Powinniśmy też usunąć z publicznych stanowisk ludzi, po prostu wszystkich ludzi, którzy mieli z totalizmem do czynienia, tak? Mówić głośno, jasno i wyraźnie, kim był Aleksander Kwaśniewski, tak? Kim byli ludzie ze świecznika władz polskich, prawda? Żeby wszyscy ludzie wiedzieli, bo nikt tego nie wiedział wcześniej, prawda? Albo się tym nie interesował. I to uważam, może bardziej że... się nie interesował, bo to jednak wiedza powszechna. Do tej pory porządnie polskie rządy nie dbały o historię Polski na tle Europy i świata, a obecnie odczuwamy skutki w postaci niewiedzy obcych narodów, pisze do mnie pan Marcin. Proszę posłuchać teraz pana doktora Kazimierza Kika, politologa. To są wszystko pomysły związane z sytuacją, czyli z konfliktem. Konflikt przeminie, komisje zostaną. Wydaje mi się, że powinniśmy skoncentrować się na edukacji i wychowanie. Natomiast wszelkie tak zwane przyzwyczajki są tylko przejawem chwili, przemijają i koncentrują na sobie niepotrzebnie uwagę, bo nie ma takiej potrzeby. To profesor Piotr, nie, przepraszam, to doktor Kazimierz Kik, politolog. A na naszej antenie pani Hanna, halo? Tak, dzień dobry. Oczywiście żadnych przepisów mamy dość, natomiast apel do dziennikarzy. Nagłaśnianie nazwiskami tych, którzy tolerują przejawy faszyzmu w Polsce. Bo właśnie ta tak zwana tolerancja połączona z głupotą prowadzi do tego, że im wszystko wolno. Dziękuję bardzo. Opozycja i wielu Polaków myli nacjonalizm z patriotyzmem. Dziś jak wyjdę z polską flagą i orłem na piersi, zostanę nazwany niestety faszystą. Pisze do mnie pan Marcin. A pan Rafał do nas telefonuje. Halo? Dzień dobry. Chciałem do tej dyskusji dorzucić taką swoją opinię, że ten problem faszyzmu w Polsce może istnieje też z powodu takiej nagonki medialnej, bo pamiętam jak za czasów jeszcze PRL-u istniały grupy skinheadowskie i to były dość liczne grupy, gdyby one w dzisiejszych czasach istniały, no to Unia Europejska nie pozostawiłaby dla nas suchej nitki. Natomiast nagonka medialna z jakichś epizodów powoduje urośnięcie tej sprawy do takiej skali, o jakiej teraz właśnie mówimy, a nikt na przykład nie mówi o tym, że w Niemczech jest to problem dużo poważniejszy, tylko tam z kolei media robią w drugą stronę. One to zagłuszają, nie mówią o tym. Tam kilka incydentów dziennie się dzieje na tle rasistowskim, tam są grupy profaszystowskie i my o tym nie wiemy nawet, bo nikt o tym nie mówi. Natomiast nagłaśnia się problem w Polsce, który naprawdę jest w skali epizodycznej i myślę, że to jest po prostu rozbuchane do zbyt wygórowanej skali. Wie pan co, ja myślę, że o własną opinię trzeba dbać samemu i dobrze, że tak zaczynamy robić, o czyjąś, no niech oni też dbają o siebie. Panie redaktorze, nie potrzeba ustaw, potrzeba edukacji. Moje dzieci miały po 12 lat, jak były w obozie koncentracyjnym po raz pierwszy. Tłumaczę im, co działo się w czasie II wojny światowej, tłumaczę, czym był Katyń, ale również tłumaczę, czym było Jedwabne. Jak dzieci pochwaliły się w szkole o wycieczce do byłego obozu w Bełżcu, to rówieśnicy z klasy pytali, co tam było, mieszkając 50 kilometrów od obozu. To z listu od pana Marcina. Pan Jerzy na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Kłaniam się nisko. To, że ja mam biało-czerwoną na swoim domu, w swoim samochodzie i na szelkach, to nie znaczy, że jestem narodowcem, tylko to znaczy, że kocham Polskę. To prawda. Uważam, że wystarczy przepisów, tylko proponuję trzy razy E, czyli dodanie jeszcze jednego E. Edukować. Edukować i jeszcze raz edukować. Edukować, eliminować i egzekwować, ale eliminować nie tak, jak robili to naziści, tylko po prostu w miejscu odosobienia wymyślać tym ludziom jakąś ciężką pracę na racjach żywnościowych, powiedzmy 1000 kalorii dziennie. A temu panu, który długo się tak wypowiadał, tylko proponuję mówić o Polsce w naszym kraju. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie jest potrzebny specjalny zespół. Po prostu wszyscy urzędnicy państwowi powinni wykonywać dobrze swoje obowiązki, pisze do mnie pani Elżbieta. Pan Wojciech, halo? Witam. Tutaj część już dyskusji pan przede mną powiedział, ale ja chcę odnieść się do słów pewnego pana, który mówił, że rządzący obecni ze wszystkimi zaczęli wojnę. No... Prawda jest jedna i tylko jedna. Czy to jest faszyzm, banderyzm czy komunizm, no należy to piętnować. I tutaj nie ma w obliczu takich wielkich tragedii, które dzięki tym systemom się zdarzyły w czasie II wojny, żadnej taryfy ulgowej. I tylko w ten sposób możemy. Poprzednio rządzący no, na to nie zwracali kompletnie uwagi. A my nie możemy mówić, jak ktoś nam pluje w oczy, że deszcz pada. Wtedy nie będziemy... mieli nic wspólnego z narodem, którym jesteśmy. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. A co to są przejawy faszyzmu? Pyta mnie pani Małgorzata. Aby zbudować faszyzm, nie jest potrzebna swastyka. Niemcy wzięli symbol szczęścia i zrobili z niego właśnie faszyzm. Pani Małgorzata na naszej antenie. Halo? To znaczy, ja nie zadawałam tego pytania. Nie, to z listu od innej pani Małgorzaty, tak. Natomiast ja chciałam wypowiedzieć się właśnie na temat tego, czy jest potrzebne tworzenie nowego prawa, które penalizowałoby zachowania takie, które idą w kierunku skrajnym, nazistowskim i tak dalej. Nie jest potrzebne. Artykuł 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która co prawda nie przestrzegana przez obecną władzę, ale obowiązuje nadal, mówi wyraźnie o zakazie istnienia nie tylko partii, ale głoszenia ideologii, które ja go przeczytam, pozwoli pani? Tak, ja go przeczytam. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. No właśnie, lepiej artykuł, przepisy prawda? Czytać, tak, to jest ten artykuł, tak. Lepiej przepisy czytać niż o nich opowiadać. Oczywiście, to jest artykuł, który mówi o kwestiach władzy, ponieważ to dotyczy praw politycznych, obywateli też, ale dzisiejsi rządzący, ci, którzy w tej chwili rządzą z większością, zresztą demokratycznie powołaną do rządzenia, układają się, powiedziałabym, układali się do teraz z ludźmi, którzy mają właśnie skrajne nazistowskie poglądy. Bomba wybuchła po publikacjach TVN-u i w tej chwili jest totalny odwrót od tego przymilania się do nazistów, ale tak było w okresie poprzednim, kiedy PiS był u władzy i tak jest teraz. Pan także Sebastian do mnie pisze następującą rzecz. A co z marszami lewicowymi? Sierp i młot na flagach. Ale jakoś nikt nie zadaje sobie, nie zdaje się tego nie zauważać. Panie Sebastianie, w nazwie tego zespołu, który powołał premier Mateusz Morawiecki, jest napisane: Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanym nienawiścią na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Ja na początku audycji tak dokładnie tej nazwy nie cytowałem, bo to długa nazwa. Pytamy dziś Państwa, przypominam, czy potrzebne są nowe przepisy, by walczyć z przejawami faszyzmu w naszym kraju. Pan Marcin, halo? Dzień dobry, witam, Marcin z Warszawy. Nie, niepotrzebne są przepisy, już mamy gotowe, należy je tylko i wyłącznie egzekwować. Ale jeszcze jedna kolejna sprawa tutaj panu, który się wypowiadał, no myślę, że miał na myśli Narodowe Siły Zbrojne. Polecam poczytanie jednak i poprawienie właśnie tej edukacji, o której tutaj mówimy. Narodowe Siły Zbrojne nigdy nie kolaborowały z Niemcami hitlerowskimi. Mm-hmm. Nigdy. Nie o tym... Po to opowiadać takie bzdury, aczkolwiek wracając do tematu, nie, niepotrzebne są przepisy, należy je tylko i wyłącznie egzekwować. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Proszę posłuchać doktora Grzegorza Lewickiego, eksperta Fundacji Pułaskiego i Klubu Jagiellońskiego. Ogólne przepisy co do walki z systemami totalitarnymi, ich symboliką i tak dalej, to wszystko jest już w naszym prawodawstwie. Problem polega na tym, że można by je uszczegółowić, dlatego że widzimy, że w ostatnich latach, jeśli chodzi o grupy radykalne, stylu nasz polski ONR, czy jakieś inne grupy, no to tutaj jest możliwa duża dowolność interpretacji, co jest dokładnie faszystowskie, co jest zagrożeniem dla porządku publicznego, a co nie jest. I w tym kontekście takie uszczegółowienie przepisów by się bardzo przydało, bo by umożliwiło po prostu bardziej restrykcyjną i bardziej jednoznaczną aplikację tych przepisów. Co więcej, myślę, że też takie uszczegółowienie przepisów akurat teraz ma taki ważny wydźwięk międzynarodowy, dlatego że wobec tego, co się mówi o Polsce, mówi się dosyć niekorzystnie ze względu na te kwestie związane z Izraelem. W związku z tym jakby takie międzynarodowe pokazanie, że Polacy jednak te przepisy jakoś uszczegółowiają, umożliwią pewnego rodzaju no, polepszenie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej także. Doktor Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułaskiego i Klubu Jagiellońskiego, wygłosił swoją opinię. Pan Waldemar, halo? No, dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że przepisy, które obowiązują do tej, w zupełności wystarczają. Wystarczy po prostu wpajać każdemu, znaczy młodemu pokoleniu przede wszystkim, respektowanie tych przepisów. Edukacja, jeszcze raz edukacja, tutaj któryś z przedmówców powiedział. I jeszcze jedna rzecz. Przede wszystkim edukacja nie powinna polegać na uczeniu o tych chlubnych chwilach naszych, ale również tych, no ciemnych chwilach dla naszej narodowości. A jeszcze taka anegdota na koniec, bo ktoś powiedział, że z wszystkimi mamy zadarte sąsiadami naszymi. Gdzieś kiedyś usłyszałem, że nie z wszystkimi, z Bałtykiem nie. Dziękuję bardzo. Nie ma czegoś takiego jak faszyzm, pisze do mnie pani Jolanta, w Polsce nie ma czegoś takiego jak faszyzm. To bzdura wierutna, to jest lewacka propaganda, która wrabia nas w konflikt z Unią Europejską, Izraelem i USA. Pan Maciej na naszej antenie, halo? Dzień dobry panu. Proszę pana, ja chciałbym zwrócić uwagę, dzisiaj w mediach pojawiła się taka dość ciekawa informacja dotycząca tego, że Sąd Najwyższy we Włoszech orzekł, że gest faszystowskiego salutu rzymskiego oddawany jest po to, by uczcić pamięć i nie jest wyrazem przemocy, nie jest przestępstwem. Zatem ja bym powiedział tak, że no niestety chyba są to jakieś takie podwójne standardy w ogóle dotyczące pewnych zjawisk w ogóle. Jeżeli dzieją się takie rzeczy, że Sąd Najwyższy we Włoszech orzeka w ogóle, że pozdrowienie, które jest odbijane w mediach i no, wśród społeczności jako pozdrowienie faszystowskie, nazistowskie, uznawane za sąd we Włoszech w ogóle jako pozdrowienie, no to dlaczego? I z drugiej strony w ogóle ta cała sprawa związana z tym, odnoszę wrażenie, było, że jest to pewnego rodzaju taka robienie szumu medialnego, mającego na celu po prostu wzbudzenie w nas jakiegoś takiego dziwnego pojęcia, że wzbudza się ponownie faszyzm w Polsce, którego nigdy nie było, ani nazizmu, ani faszyzmu w Polsce nie było. A z drugiej strony media nie zwracają uwagi na to, że w Niemczech partie o charakterze odwołujący się w bezpośredni sposób do niechlubnych historii w ogóle niemieckiej, jak na przykład NPD, one cały czas działają w ogóle. Zwracamy uwagę. Stowarzyszenia, organizacje, tak? Zwracamy uwagę. Pan Grzegorz do mnie pisze: mam wrażenie, że w Polsce wielu ludzi myli patriotyzm z szowinizmem. Uprawiają ten drugi, mając na sztandarach ten pierwszy. I chyba nawet nie widząc różnicy. To z listu od pana Grzegorza. Pan Adam, halo? Dzień dobry. Słucham uważnie. Otóż coś takiego bym powiedział. Jestem pełen podziwu, jak zwykle dla niemieckich poczynań, mianowicie w polityce kulturalnej wykombinowali coś takiego, że to były niemieckie i faszystowskie obozy. I że rząd izraelski nie zgodził się na coś takiego, wpakowanie tego słowa faszystowskie. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, obawiam się, że Polacy za chwilę będą musieli tłumaczyć, że Warszawa to została zburzona przez trzęsienie ziemi za to, że za karę, że Polacy byli winni za Holokaust. A na trzecie koniec no. Powiem tylko taki dowcip. Myślę, że kinolodzy będą walczyć jeszcze niedługo, że owczarki to nie były niemieckie, tylko nazistowskie. Dziękuję panu bardzo. Prosiłbym po raz kolejny, nie mieszajmy wątków. Pytanie dzisiejszej audycji jest następujące. Czy potrzebne są nowe przepisy, by walczyć z przejawami faszyzmu w naszym kraju? Proszę posłuchać teraz pana Dominika Owczarka, analityka Instytutu Spraw Publicznych. W pierwszej kolejności powinniśmy przede wszystkim przestrzegać tych przepisów, które już mamy w prawie polskim i wydaje mi się, że właśnie ta kwestia wdrażania prawa, które już istnieje, stanowi pewne wyzwanie i w wielu miejscach pozostawia wiele do życzenia. Natomiast otwarta sprawa to kwestia uzupełnienia tych przepisów. Być może one powinny być rzeczywiście uszczegółowione, szczególnie interpretacja dotycząca typów organizacji lub symboli, które są uznawane za zakazane. Słyszeliśmy o przypadkach rozstrzygnięć sądowych, które mówiły o swastyce, że jest to indyjski symbol szczęścia. Raczej nie chcielibyśmy, żeby takie sytuacje się powtarzały. Ewidentnie jest to symbol faszystowski i być może właśnie tego rodzaju uregulowania, uszczegółowienia powinny się pojawić w polskim prawodawstwie. To Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Pan Konrad, słucham pana. Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. W mojej ocenie faszyzm jest zjawiskiem marginalnym w Polsce. Uh-huh. Mylimy faszyzm z nacjonalizmem. Uh-huh. Chciałem zwrócić uwagę, że tendencje narodowościowe, nacjonalistyczne, które mają charakter szowinistyczny, są problemem. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że u podłoża tak naprawdę zapoczątkował faszyzm w Niemczech ruch socjalistyczno-narodowy, tak naprawdę narodowy socjalizm legł u podstaw, a mamy obecnie państwo, które popiera interwencjonizm, przeprowadza w części reprywatyzację, równocześnie popiera ruchy narodowościowe i równocześnie zwiększa socjal, czyli socjalizm, i jest to popierane przez społeczeństwo, więc mamy do czynienia tak naprawdę z odrodzeniem się pewnych tendencji narodowo-socjalistycznych. A już ocena, czy to jest dobre, czy to jest złe i w jakim kierunku pójdzie, to jest inna rzecz, ale moim zdaniem nie mamy do czynienia z faszyzmem, mamy do czynienia z nacjonalizmem w Polsce, który jest postępujący. Wie pan co, ciekawą pan analizę przeprowadził. No dobrze, niech panu będzie. Każde państwo, tu mam inną jeszcze ciekawą analizę, każde państwo na świecie stosuje faszyzm, narzucając swoim obywatelom poddańczość wobec tego państwa. Mam nadzieję, że w dobie globalizacji kolejne pokolenia nie będą już się sztucznie dzielić na obywateli różnych państw. Dzielenie ludzi na lepszych i gorszych zawsze będzie czymś złym. To pan Andrzej z kolei taką analizę przeprowadził. Pan Wiesław, słucham pana. A dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Trójko. Ja jestem przeciwny pisania tej ustawy, dlatego że niech nas ręka boska broni, żeby pisowscy politycy napisali kolejną jakąś ustawę. Już się zaczynam bać. A jeżeli chodzi o edukację, to myślę, że edukację powinniśmy zacząć od edukowania polityków, niektórych, nie tylko PiSu, polityków. I tak się w ogóle zastanawiam, w jakim to uniwersytecie nasz premier skończył historię. Ogromnie mnie to ciekawi, wie pan, bo mamy prezydenta, który nie znał historii, prezydenta, który nie znał prawa i premiera, który nie znał historii. Normalnie śmiech nie ogarnia, niesamowity. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Szkoda, że Polacy widzą tylko polskich nazistów, pisze do mnie pan Marek. Sam byłem świadkiem, jak w Łodzi grupa młodzieży z czerwonymi flagami wraz z sierpem i młotem śpiewała międzynarodówkę. Zauważają, proszę pana, nasi słuchacze po pierwsze to zauważyli, że to też jest problem, no i ten zespół też zauważa. Ja nie będę czytał po raz kolejny tej długiej nazwy, ale proszę wierzyć, w niej jest umieszczone również i to. Kto do mnie telefonuje? Halo? Dzień dobry, Bogdan Falsztyna. Bardzo mi miło, panie Bogdanie. Chciałem zająć głos w dyskusji, a już tak w imieniu może trochę młodszego pokolenia, jeszcze przed 30, w kontekście nowego prawa. Może nie tyle to nowe prawo, a bardziej uzupełnienie tego prawa, bo w myśl zapisu obecnej ustawy jest, kto publicznie propaguje faszyzm czy komunizm, a jak przypomnimy tą sytuację z Dolnego Śląska, była to prywatna impreza, tak to nazwę. I tak naprawdę paradoksalnie może się okazać, że nikt z tego zgromadzenia nie zostanie nawet skazany, więc może nie tyle nowe prawo, ile jego aktualizacja, co zaproponował chociażby Ruch Narodowy zaraz po tym zajściu. A co do obecnej sytuacji, no to tak samo jak i nazizm, tak samo jak i faszyzm, wszystko powinno być ścigane, również komunizm. A przypomnijmy, że Gazeta Wyborcza w ostatnim czasie wypuściła artykuł, gdzie powiedziała, że czerwony sztandar ma zasłużone miejsce w naszej historii i nie powinien być zakazany. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan Marek, halo? Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze. Przede wszystkim bardzo dziękuję za wspaniały temat dzisiejszy i dziękuję też przedmówcom, bo naprawdę wiele wspaniałych wypowiedzi, szczególnie pani Małgorzacie, zdecydowanie naszej konstytucji. W latach 50. były takie przypadki, że często wyrzucano konduktorów z pociągu i wprowadzono wtedy przepisy, że konduktorów z pociągu wyrzucać nie wolno. Niestety nic się nie zmieniło. Więc konkluzja jest taka, że przepisy nam nie są nowe, potrzebne. Mówi się, że prawo jest minimum moralności i myślę, że powinniśmy edukować, ale przede wszystkim w zakresie etyki, moralności, zwyczajnej przyzwoitości. I to nam chyba bardzo pomoże. To jest mądre, dziękuję, co pan mówi. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pisze do mnie pan, długi jest list, fragment przeczytam, pan Mateusz. Jeśli chodzi o zwalczanie faszyzmu, największym problemem jest to, że nie ma konkretnej definicji faszyzmu. Większość ludzi rozumie przez faszyzm niemiecki narodowy socjalizm. Ale co na przykład z chrystorekistami czy baterowcami? Nie wiem, czy tu nie ma literówek i nie wiem, czy dobrze czytam te nazwy. Może monarchistów też będzie się karać jako faszystów. Pan Mateusz tutaj już zaczyna dywagować bardzo poważnie. Pan Przemysław na naszej antenie. Halo. Słucham pana, panie Przemysławie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz dodzwoniłem się do Trójki po wielu, wielu latach. Panie redaktorze, uważam, że absolutnie nowe przepisy nie są nam potrzebne. Tak naprawdę nic nie dadzą, a mogą jeszcze podbić wrażenie, że coś w naszym kraju się dzieje niedobrego, że jest jakiś dramatyczny wzrost takich tendencji. I uważam, że to może wręcz stać się częścią takiej praktyki, pedagogiki wstydu, to tak w tej chwili często spotykamy się z taką nazwą, która wydaje się, może dobrze odzwierciedlać to, o co tak naprawdę chodzi. Uważam, że wszelkie przejawy faszyzmu i nazizmu są absolutnie marginalne. Uważam, że jedynie prawdziwy problem, który mamy, to nadal żywe idee komunizmu w naszym kraju. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Pan Mariusz do mnie pisze. W Polsce w rzeczy samej nie ma faszyzmu. Nazizm jest marginalny, natomiast rozwinął się narodowy socjalizm, z którym należałoby walczyć na równi z komunizmem czy nazizmem i faszyzmem. Narodowy socjalizm przywiódł mu naród niemiecki wprost do nazizmu, a Polacy niegęsi swój faszyzm mają. To z listu od pana Mariusza. Pan Marcin na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi, że się dodzwoniłem. Ja może tak pokrótce. Generalnie jestem absolutnie za zakazem propagowania komunizmu, nazizmu, faszyzmu, no i jeszcze trzeba podkreślić bardzo mocno banderyzmu, ideologii krwiożerczej, brutalnej. I mam takie szybkie pytanie. Być może ktoś z Państwa zna odpowiedź. Chodzi mi o to, co robią politycy tutaj akurat Platformy Obywatelskiej, bo oni wszelkimi sposobami chcą zwalczać tak zwany polski faszyzm, nazizm. Według mnie to są trochę urojone koncepcje, ale okej. I dlaczego w tym momencie, kiedy oni chcą zwalczać ten polski faszyzm, walczą wszelkimi sposobami, żeby można było dalej promować, kultywować banderyzm, czy to w Polsce, czy za granicą. Są wykreślenia z noweli ustawy o IPN-ie, zakazu propagowania banderyzmu i ukraińskiego nacjonalizmu. No i to jest pytanie. Dziękuję panu za telefon. Teraz pan Zbigniew, halo. Witam serdecznie. Ja bym chciał się dołączyć do dyskusji. Ja słucham pana uważnie. Bardzo miło. Chodzi o pewne definicje. Jest w naszym, w historii naszej jakby analizy politycznej człowiek, który był profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, pan Leszek Nowak. Polecam jego pracę z lat 80., 90., gdzie bardzo dobrze zdefiniował pojęcie faszyzmu, komunizmu i tam jakby tam są odpowiedzi, bo on to, do tego podszedł naukowo, także to nie są żadne dywagacje filozoficzne. Czyli to nie jest taki pusty termin, pod który można różne rzeczy dokładnie podciągnąć. I on doszedł naukowo, także proszę odnieść się ewentualnie do jego... Ja może w skrócie powiem o co chodzi, żeby ewentualnie przybliżyć tą problematykę. Komunizm jako... Bo on trochę... Pan profesor Nowak podchodził do tego w ten sposób, że funkcjonowanie społeczeństwa jakby określił w trzech płaszczyznach, czyli płaszczyzny środków przymusu, czyli wojsko, policja, służby specjalne, środków masowego przekazu i środków produkcji. Jeżeli władza ma te trzy płaszczyzny w jednym ręku, to jest komunizm i to bardzo ładnie to się definiuje jakby, no to myśmy to przeżyli, że jeżeli chodzi o faszyzm, to też bardzo ładnie wychodzi z tej definicji, bardzo czytelnie, tam były środki przymusu, czyli w postaci bojówek, którymi dysponowali faszyści, i środki masowego przekazu w postaci Goebbelsa. Tam nie było środków produkcji, które dopiero się potem dołączyły, czyli chodzi o kapitalistów, którzy wyczuli w tym interes i oni potem się dołączyli do całej tej ekspansji faszyzmu na świat. I wtedy tak naprawdę historia Polski patrzy z perspektywy właśnie tej definicji, czy jakby tych pojęć troszeczkę inaczej, jak u nas się przedstawia, bo u nas się przedstawia władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą, a czwarta władza jest przedstawiana jako środki masowego przekazu. W tych definicjach profesora Nowaka jest to wszystko bardziej czytelne, dlatego że jeżeli ktoś posiada środki masowego przekazu, to jest jako trzecia władza pokazywana, a nie jako czwarta. To jest bardzo ważna władza i pan ma zresztą tego świadomość. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec naszej dyskusji telefonicznej pani Iwona. Halo. Dzień dobry panu, dzień dobry trójeczko. Ja chciałam zabrać taki właśnie krótki głos. No po pierwsze uważam, że właśnie należy budować wszelkimi siłami cokolwiek, instytucje różne, które po prostu pomogłyby nam w zwalczaniu wszelakich takich właśnie złych ideologii, bo właśnie Żydzi na całym świecie mają po prostu setki, tysiące tego typu inicjatyw, a my do tej pory nie mieliśmy nic. I jeszcze tak, to mnie właśnie bardzo, bardzo zbulwersowało, najbardziej chyba w audycji, że właśnie dzwonią ludzie, którzy, jak to się mówi, plują na własny kraj. Ja uważam, że naprawdę opozycja, zwolennicy rządu mają święte prawo być opozycją, ale w takich właśnie wyjątkowych wypadkach wszyscy powinniśmy stać za sobą murem, bo to chodzi o dobre imię kraju, o honor Polski, o honor wszystkich Polaków. Nie wiem, czy tych ludzi to po prostu, nie wiem, cieszy takie po prostu plucie. Myślę, dziękuję. Że oni zaszkodzą PiS-owi, zaszkodzą krajowi. Tu panią zatrzymam. Dziękuję za ten ostatni głos w naszej telefonicznej dyskusji. Za, a nawet przeciw. A są ze mną nasi goście. Pan profesor Piotr Kruszyński, który miał się pojawić wcześniej, no ale dobrze, że spotkaliśmy się choć w podsumowaniu. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry i bardzo przepraszam, no niestety no, tak nie mogę pana dojrzeć. I doktor Tomasz Kasprowicz, wiceprezes Fundacji Republika Nowa i kwartalnik Liberté. Panowie, w naszej dyskusji nasi słuchacze oczywiście myślę, że zgodni są, że z przejawami faszyzmu należy walczyć. Nie są do końca zgodni jak. Nie umieją nam powiedzieć, czy należy pisać nowe przepisy, czy nie. Ja te, które są, przeczytałem i podzielę się z panami takimi drobnymi wątpliwościami. I proszę albo powiedzieć, że nie mam racji, albo może potwierdzić moje wątpliwości. Bo na przykład oprócz tego przepisu konstytucji, który przeczytała nam słuchaczka na antenie, znalazłem artykuły w kodeksie karnym, w których piszemy, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje, no i dalej jest do nienawiści różnic narodowościowych. Moje wątpliwości budzi słowo propaguje, bo jak to określić? Czy ktoś, kto w restauracji wykonuje gesty faszystowskie, już propaguje, czy jeszcze nie? Ja mam tak, panie redaktorze, to rzeczywiście, to można mieć wątpliwości, bo tak publicznie, no to mniej więcej wiemy, co to znaczy. To znaczy, działanie publiczne polega na tym, że nieograniczony krąg osób po prostu no, obserwuje to zachowanie i to jest wtedy działanie publiczne. Natomiast propaguje, no to jest coś więcej niż pokazuje, bo propaguje to znaczy... Ja to tak rozumiem, że propagowanie ustroju totalitarnego, faszystowskiego ma polegać na tym, że ktoś ma może prezentuje określone zachowania, ale jeszcze z nim się identyfikuje i właściwie no, popiera go. Tak przynajmniej ja rozumiem, co z tego propaguje. I tutaj można mieć wątpliwości. Jeżeli ktoś na przykład w restauracji będzie mówić Sieg Heil i będzie się uśmiechał od ucha do ucha, wskazując w ten sposób na to, że... Tak, dając ludziom wskazówkę, że on się, że on po prostu no, identyfikuje się z tym hasłem Sieg Heil i z tym gestem hitlerowskiego pozdrowienia, no myślę, że wtedy podpada pod artykuł 256. Natomiast to oczywiście mogą być sytuacje graniczne. No, no, to nie jest takie do końca sprecyzowane pojęcie. Dalej mam taką wątpliwość w tym samym artykule, tylko w paragrafie drugim jest, że karze oczywiście za popełnione czyny, ktoś, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła drukiem, nagranie lub inny przedmiot zawierający treści określone w paragrafie pierwszym. Jak określić rozpowszechnianie? Co robimy w celu rozpowszechniania, a co w celu, nie wiem, własnej potrzeby? No więc właśnie, jeżeli ja sobie założę koszulkę, nie robię tego, to jest abstrakcja, oczywiście jest napisem Sława KPSS, sierpem i młotem i będę chodził po Warszawie, no to ludzie się będą pukać w głowę, pomyślą idiota, no już Szyński na stare lata zgłupiał, ale to chyba wszystko, no nic więcej, prawda? Natomiast jeżeli ja takie koszulki, zakupię ich na przykład 100, i powiedzmy, będę rozdawał na ulicy, no to to już wtedy będzie podpadało oczywiście pod artykuł 256. No panie profesorze, nie wiem. Tak? Nie wiem, panie profesorze, bo może pan powiedzieć, że jest to kolekcja. A przecież w paragrafie trzecim usprawiedliwia nas działalność artystyczna, edukacyjna, naukowa i kolekcjonerska. Panie redaktorze, ale nie, to chyba może ja się źle wyraziłem nieprecyzyjnie, jeśli tak, to przepraszam. Jeżeli ja będę skupywać te koszulki w różnych kolorach, tam Sława KPSS z tym sierpem i młotem, bo ja zbieram takie przedmioty, to pan ma rację, to wtedy nie podkładam po ten artykuł, ale jeżeli ja sobie stanę na ulicy, będę miał 100 tych koszulek i będę wszystkim rozdawał, to już wtedy będzie rozpowszechnianie. Prawda? Ja się w pełni zgadzam, że te przepisy są nieprecyzyjne, zresztą podobne sformułowania słuchaj w zakresie przepisów dotyczących też innych rzeczy, które się nie podobają władzom różnych krajów. To pan dość, Tomasz Kasprowicz. Tak jest. To dość znana sprawa na przykład zakazu propagowania homoseksualizmu, cokolwiek by to miało znaczyć. To w Rosji jest taki przepis. W Rosji, tak jest. W związku z czym, na szczęście nie. W związku z czym ja się zgadzam, w zupełności to bardzo trudno i niestety te hinduskie znaki szczęścia, które są tutaj podobnym elementem, prezydentem, są to wytrychy, które pozwalają unikać tego typu odpowiedzialności. Ja osobiście nie bardzo wierzę w skuteczność działania metodami karnymi tutaj, było nie było. Jednak no, to się w głowie nie mieści oczywiście w kraju takim jak Polska, żeby przejawy faszyzmu się pojawiały, a jednak się pojawiają. Tutaj jednak wyraźnie brakuje pewnego wkładu po stronie edukacji, bo kraj tak dotknięty jak Polska przez faszyzm i komunizm, no to powinien być ostatni kraj, w którym się pojawiają zarówno faszystowskie, jak i komunistyczne zapędy, a jak widzimy, no, takowych nie brakuje. No są niekiedy, no tak. Są, ale ja bym, panie redaktorze, ja bym tutaj też, panie doktorze, ja bym tutaj nie rozdzielał szat w takim sensie, że wszędzie znajdą się, przepraszam, że brzydko się wyrażę, jakieś idioci, którzy będą się w taki sposób zachowywać. I oczywiście zgadzam się, że prawo karne zawsze powinno być ultima ratio, czyli jakimś ostatecznym środkiem. Bo instrumenty prawnokarne powinno się sięgać dopiero wtedy, jeżeli inne instrumenty, edukacja, ewentualnie no, odpowiedzialność cywilna, odszkodowawcza nie wchodzi w grę. Natomiast zbyt takie pochopne sięganie po instrumenty prawnokarne, czyli wszczelanie postępowań, skazywanie, robi z tych, przepraszam, kretynów męczenników, więc to też nie jest takie jednoznacznie dobre. Więc tu zachować zdrowy rozsądek, jak zawsze. Dlatego ja uważam, że jeżeli powołuje rząd nowy zespół do walki z przejawami faszyzmu, to tego, kogo brakuje w tym zespole bardzo wyraźnie, to jest minister edukacji i minister nauki. Bardzo widać, że tutaj mamy nacisk na resorty, nazwijmy to, siłowe i że tutaj rzeczywiście edukacja też się przyda, jak żeśmy o tym wcześniej rozmawiali, żeby przeedukować chociażby samych prokuratorów z tego, że pewne rzeczy nie powinny przechodzić i tu bokiem. Panowie, musimy w tym miejscu zawrzyjmy konkluzję naszej audycji. Edukować, edukować i jeszcze raz edukować, by nam się w głowach nie mieszało. Doktor Tomasz Kasprowicz, wiceprezes Fundacji Republika Nowa i kwartalnika Liberté i profesor Piotr Kruszyński byli moimi gośćmi. Słyszymy się jutro o 12:00. Za, a nawet przeciw. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład za iPhone 6 32 GB z wyświetlaczem Retina zapłacisz 1499 zł. A kupując smartfon Huawei P9 Lite 2017 z wyświetlaczem Full HD zapłacisz 679 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa.